Jertzea. Itziar, norena da jertze hori? Zurea? Ez da nirea, Gorkarena da. Ahora escucha y repite. Itziar, norena da jertze hori? Zurea? Ez da nirea, Gorkarena da.